Bon vespre, estem a les portes d'un cap de setmana que ens ha d'anar conduint a poc cap a una situació de major inestabilitat. Sembla, doncs es va confirmant, que la propera setmana serà bastant mogudeta i que molt possiblement haurem de fer servir el paraigua. De moment, dissabte encara serà un dia bastant aprofitable, amb força sol a gran part de les comarques de Lleida i el Principat d'Andorra, especialment al matí. Temperatures que ja baixaran una mica les màximes, baixaran entre 2 i 4 graus respecte als valors d'aquest divendres. Temperatures que seran sensiblement més baixes cap a punts de muntanya, sobretot a partir de la tarda. I de cara a la tarda doncs, apareixeran algunes nuvolades bastant actives cap al Pirineu. De fet, no descartem a últimes hores algun primer ruixat cap al sector més occidental, bàsicament cap als Pallars i al Principat d'Andorra. Diumenge, dia variable, amb clarianes al matí, amb alguns ruixats o tempestes a la tarda i temperatures una mica més baixes. Recordeu que teniu més informació actualitzada a twitter.com/meteoprincipat.